Inselmi l-kom jiena Slim Buħaġar nil-għakom mal dan l-aħħar program minn din is-sensiela kullana kulturali fejn matul din is-sensiela ħarisna lejn is-serje enċiklopedika Maltija maħruġa mill-publikazzjoni PIN il-kullana kulturali. Fil-programm tal-lum l-eluq tas-serje ħsibna biex niddiskutu aspett ieħor tal-kullana aspett importanti li hija l-lingwa użata f'dawn il-kotba. U jiena dwar dan is-suġġett ħanitkellem ma' l-editur ġenerali tas-sensiela li kien magħna matul din is-serje ma' Dr. Charles Briffa. Dr. Briffa, fil-qosor forsi tgħidilna ftit x'kien il-kontribut tal-kullana għal-lingwa Maltija? Il-kullana kulturali turi u tħaddem il-varjetajiet tal-lingwa fuq isma differenti. Meta qed ngħidu l-varjetajiet tal-lingwa, jiġifieri għandek l-lingwa hija magħmula minn affars li ma tistax tibdlu. Pereżempju aħna għandna regola fil-Malti li nom fil-femminil l-aġġettiv li jmur mior tkun fil-femminil. Niftehmu jiġifieri din hija biex ngħidu hekk regola li il-mi il-varjetà tittorb diha, però mbagħad ikollok aspetti tal-lingwa użati minn nies speċjalizzati iktar il-qudiem se naraw daqsxejn għaliex kull volum li ħdimna fil-kullana kulturali huwa speċjalizzat jagħti varjetà tal-lingwa differenti minn oħrajn. Dawn il-varjetajiet mbagħad iħadmu strutturi u forom differenti minn varjetajiet oħra, mhux kompletament differenti, ma jkollhom ċerti karatteristiċi li jkunu tagħhom. Issa, f'dan il-każ, il-kullana kulturali li għamlet huwa dan, fejn kien hemm lingwa diġà teżisti, jiġifieri qed ngħidu fil-qasam pereżempju religjuż, fil-qasam storiku. Il-kullana kulturali, il-kotba li tkellmu fuq dawk l-oqsma illi diġa kellhom il-lingwa żviluppata, il-Malti żviluppat, ħadmuha dik il-lingwa u żviluppawha. Għandik eżempju. F'wieħed mill-kotba tal-ħajja sagra, Alexander Bonnici jagħti definizzjoni. Definizzjoni ħnażel xi ħaġa li hija ħafifa, right? Definizzjoni ta' djoċesi. Issa, kieku aħna nfittxu il-kelma djoċesi fid-dizzjonarju, dizzjonarju ġenerali, din id-definizzjoni sa tkun hekk distrett taħt il-kura pastorali ta' isqof. Mela dioċesi huwa distrett taħt il-kura pastorali ta' isqof. Però Alexander Bonnici, minħabba li kien qiegħed jispeċjalizza, id-definizzjoni tiegħu u hawn is-sassem tal-kullana hija differenti u jagħtiha hekk sa nikkwota minnu. Parti mill-poplu talla li tiġi fdata għall-kura pastorali ta' isqof li jmexxiha bil-kollaborazzjoni tal-kleru tiegħu. Ara daqsxejn silejn, mela fil-definizzjoni ġenerali aħna qed nispjegawha u tajjeb għax hija tajba. Distrett. Mentri fid-definizzjoni speċjalizzata, alright, hija parti mill-poplu talla, mela id-djoċesi minn xi ħaġa ġeografika fid-definizzjoni ġenerali ġiet il-poplu talla. In-nies qed tifhem ġifieri dan li rrid infisser jien meta għadt li fejn hemm lingwa diġà teżisti bħal lingwa tar-reliġjon, pereżempju, fil-Malti, il-kullana ħadmita dik il-lingwa u żviluppata. U mbagħad hemm it-tieni ħaġa. Fejn ma kienx hemm lingwa, issa ħa naraw xi ħut minna din, din forsi l-iktar li se niftħu fuqha, il-kullana kellha toħloqha dik il-lingwa għal dik il-medda ta' studju, alright? U ħaddima. Waħda b'mod ġenerali. Sanajt, meta konna qegħdin naħdmu dawk il-kotba ta' l-istudji naturali fejn jidħlu insetti żgħar u molluski u lepidoptera u dawk titqgħod kejjilhom bil-millimetri u jibdew daħlin il-punti deċimali fihom u x'sa jiġri warajhom. Jekkux ċentimetri fis-singular wara li jinti tagħmel il-punt deċimali jew kellha ċentimetru fil-singular. jekkux fil-plurali jew fis-singular. Dina kellha tiġi stabilita. Għaliex għax matematika, lingwa tal-matematika ma tantx kellna żviluppata, allura hawnhekk ridet tinħolo jew inkella. B'liema mod tiġi stabilita, forsi tgħidilna ftit inti bħala l-editur ġenerali tas-sensi. L-ewwel tara xi jeżisti. Ftehna mbagħad tibni fuqu. Naturalment s-sorsi tal-ftit grammatiki li kenna għenu, right? Però mbagħad inti tmur għal dak illi hu komuni. Ftehna, ġifieri kif f'dak il-qasam ikun qiegħed jingħad. Sa dana tgħidli allura se jkun hemm varjetajiet differenti. Sakemm ikunu aċċettabbli l-affarijiet toħodhom. Jekk ma jkunux aċċettabbli allura tinnormalizzhom. It-qassim tal-kullana jirrifletti il-varjetajiet tal-lingwa? Jirriflettihom ħafna. Per eżempju, l-ewwel il-kullana tqassam il-kultura fi tliet aspetti kbar. Fl-ewwel program konna semmejnihom dawn it-tliet aspetti. Sewa, u issa se naqbdu ma' dak il-programm. U aħna għadna li hemm dawk il-kotba li jagħmlu mal-kultura soċjali. Fostom insibu l-edukazzjoni, l-emigrazzjoni, sports, ġurnalizmu, kostumi, mużewijiet, kostituzzjoni, pulizija, trasport, ċandir, avjazzjoni, ftemna. Mbagħad hemm il-kultura umana, fejn tidħol letteratura, storja, filosofija, mitoloġija, lingwa, arti, mużika, teatru, archeoloġija. U għandek il-kultura xjentifika, hawnhekk niġbru kollox anka l-istudji ambientali. L-astronomija, teknoloġija, l-flora, għasafa, rħut, medicina, moluski, anfibi, siġar, arkitettura, swar. Ftehmu, mela għandek daw tliet taqsimiet. Issa, il-varjetajiet tal-lingwa, aħna qegħdin naħsbu bħala varjetà hija dik l-għamla tal-lingwa li tkun użata b'mod partikolari u speċjali f'qasam. Dik il-varjetà. Niftehmu, per eżempju, kif juża l-lingwa l-astronomu, mhux l-istess bħalma juża l-lingwa l-mastru daxxa li qed jiddeskrivi la biċċa amara. Ftehna, ġifieri dawna se jkollhom il-lingwa tagħhom aħna ngħidula. Right? Dik li qed infisser il-varjetà. Issa dawn il-kotba bil-fors kellhom iħadmu il-varjetà tagħhom għax inkella ma tinftiehmx fil-kuntest tal-ktieb. Jekk pereżempju għandna nistgħu nibdew nieħdu mill-eżempji. Pereżempju, ara, jiena semmejt l-astronomija. Il-ktieb tal-astronomija tal-professur Ventura tkellem fost oħrajn kif jiġi ikkalkulat il-longitudni, right, u l-latitudni, u hawnhekk kellu bżonn u il-lingwa ta' tifsir matematiku għal din il-biċċa. U x'għamel? Irrealizza illi din il-ħtieġa tal-matematika għal qadiet ġeografiċi għaliex jekk inti sa tipprova tillokalizza xi ħaġa fl-astronomija trid torbota ma' dak li qed jiġri ma' dak li għandek fl-art, xi tfisser? Hawnhekk is-silta li sa nitkellem fuqha turi l-qagħda ta' oġġett fis-sema imma minn fejn? Għalhekk tidħol il-ġeografija, għax jekk jien sa nara minn Malta sa nara mod, imma jekk semmu l-Ingilterra sa nara mod ieħor. Alla varja kapaċi qed nara l-istess tilla. Right? U allura hawnhekk il-professur Ventura kellu juża dik il-lingwa illi huma jużaw. Ħanqra silta ħalli naraw daqsxejn din bħala varjetà kif toħroġ. Fil-21 ta' Jannar bdew l-osservazzjonijiet tal-għoli tal-kwikeb u tax-xemx. Meta dawn kienu fuq il-meridjan, jiġifieri fid-direzzjoni tan-nofsinhar. Diġa qiegħed jagħtina d-definizzjoni il-meridjan x'inhu. Saru 10 osservazzjonijiet tal-kwikeb bejn il-21 ta' Jannar u 2 ta' Frar. Fosthom 4 ta' Sirius, l-iktar kewba tiddi fis-sema, 3 ta' Riġel, kewba fil-kostellazzjoni Orione, Il-kaċċatur u tlieta ta' kewba oħra tiddi fl-ispalla ta' Orione. In-nota hawnhekk kellu bil-fors juża l-ismijiet ta' dawn il-kostellazzjonijiet ta' dawn l-istilħel, right? Imma fl-istess ħin qed jispjegahom. Saru wkoll 8 osservazzjonijiet tax-xemx minn 23 ta' Jannar sa 15 ta' Frar 1708. Fil-kalkolazzjonijiet tal-latitudni, Fiolea għamel korrezzjoni għar-rifrazzjoni għar-issa diħla iktar lingwa ta' xjenza. Għadni laqas ġejt għal-lingwa li għat jena biha l-lingwa tal-matematika li għandu bżonn. Mela, għamel korrezzjoni għar-rifrazzjoni, jiġifieri għal kemm jitgħawweġ ir-raġġ tad-dawl tiegħek fil-fiżika hawn sewwa meta jgħaddi mill-atmosfera. U korrezzjoni tal-kwadrant li juża. Se jekk inti ma tkunx mitħla ta' dawn l-affarijiet sa tintilef. Hawnhekk il-professur Ventura qiegħed jispjega it-termini tiegħu. Sa jkompli. Mill-medja tal-osservazzjonijiet kollha nstab li l-latitudni ta' Malta hija 35 grad, 54 minuta ta' grad u 0 sekonda ta' grad. Dawna huma termini, minuta ta' grad, sekonda ta' grad, right? Dawn huma termini li jintużaw fil-ġeografija biex jilħqu pożizzjoni. U naturalment iktar il-qudiem għax s-silta tibqa' sejra fuq l-eklissi u allura jispjega, right? U jispjega ħalli kważi nagħlqoh dan il-kapitlu tal-astronomija meta jgħid iktar l-isfel kull sija differenza fil-ħin issarraf f'differenza ta' 15-il grad fil-latitudni. Tara ġifieri hawnhekk inti għandek bżonna din il-lingwa din li qed ngħid jiena meta kreata lingwa ġdida isa. Eżatt, eżatt. Issa jekk wieħed ikun irid ikompli jelabora fuq dawn, għalmin u għandu l-qafas. U dan għad tinsiex li huwa paragrafu ċkejken minn ktieb oħxon li kwotajt jien. Niftehmu x'hemm ħafna affarijiet oħrajn. Issa, ukoll il-varjetà. Għax aħna il-punt li qegħdin nagħmlu huwa li l-kullana serviet biex tinkiteb lingwa speċjalizzata fuq sma partikolari, ma mhux tinkiteb biss, biex tiġi żviluppata wkoll. U meta inti qed tispeċjalizza, issib ċerti oqsma li taqbilna ma tantx ikunu daħlu fihom, l-astronomija hija waħda minnhom. Imma ħalli morru għal moluski. Issa, ħalli naraw daqsxejn x'tip ta' lingwa tħadmet f'din il-firxa ta' studju. Il-moluski ta' Malta miktub minn Charles Kakija, li sa' nikwota minnu. Hawnhekk dana Charles Kakija kellu bżonn il-lingwa ta' tifsir xjentifiku. Bil-fors kellu bżonn juża din il-lingwa. Hija lingwa li tiddeskrivi eżatt id-dettalji ta' x'naqbdu nsejħulhom ta' l-annimali jew ħlejjaq, il-kelma ħlejjaq naħseb aħjar, żgħar. Mela kif sa niddeskrivuhom dawn il-moluski? Ara, hawnhekk saniħu b'eżempju, saniħu waħda mill-familji li jiddeskrivi. Il-familja Xenophoride Troskel. Dak huwa l-isem tekniku. U dana jgħidek. Għandha oxra konika b'dawriet ċatti, bl-aħħar dawra angolata u bil-bażi ċatta. Mela hawnhekk diġà rridu naħsbu oxra. Normalment, oxra, inti tqisha bħala xi ħaġa ċatta, ma hawnhekk qed jgħid oxra konika b'dawriet ċatti. Right, jiġifieri ara il-finezza tad-deskrizzjoni. Bl-aħħar dawra angolata, ok, u bil-bażi ċatta terġa'. L-apertura hi ovali obliqua. Bumbilicus żgħir leader sewwa. Fil-lewn tkun safranija, għalkemm l-iskultura hija magħmula minn striji obliqui, dawn ikunu moħbija minn biċċiet ta' ġebel żgħar jew xhur oħra vojta li din l-ispeċi kapaċi twaħħal mal-qoxra tagħha. Hemm ċerti kliem li jista' jkun li kien jintuża x'imkien ieħor, pereżempju l-kelma skultura. Jien meta nitkellem fuq skultura tiġini f'moħħi xi statwa. Imma hawnhekk mhux fuq statwa qed jitkellem, hawn fuq l-iskultura ta' dan il-mollusk kif qiegħed jiddiskrivih. Mbagħad għandek il-kliem ukoll qiegħed marbut mal-ġeometrija bħal obliqwa, ovali, etc. Kellu bżonnu, ħadmu u żviluppah. U jkun ħareġ il-dettall li għandu bżonn. Jista' jkun mbagħad li insibu xi suġġett fost dawk li semmejna hemm ħafna wkoll li jkunu ġodda. Pereżempju, meta Viktor Fenek kiteb fuq il-ktieb Malti. L-aħħar żviluppi. Il-lingwa kellu jimporta. U jekk nieħdu silta minn dak il-li kiteb fil-ktieb tiegħu, right? Biex juri din il-lingwa ta' tifsir elettroniku kif għandha titħaddem fil-Malti, naħseb li nkunu qegħdin nuru issa l-aspett il-ġdid biex ngħidlu hekk, il-ġdid imma reċenti ħafna. Fost affarijiet oħra, Viktor Fenek jitkellem fuq rivoluzzjoni elettronika. U jgħidlek din il-metamorfosi ma' tmiem il-gwerra bdiet isseħħ flimkien ma' tkomplija ta' żviluppi kbar fit-teknoloġija. Il-fotokompożizzjoni diġa għandna kelma hawnhekk li hija teknika fotokompożizzjoni. Il-fotokompożizzjoni ħabbret it-tmiem tat-tipa biċ-ċomp mal-allura minn hu fil-qasam tal-istampar diġa jaf għalkemm il-ġenerazzjoni il-ġodda t-tipa biċ-ċomp forsi ma jimmaġinawix. Waqt li s-sistemi desktop, kellu jħallija desktop, u l-proċess tal-scanning kienu jfissru li issa paġna se tiġi pjanata sħiħa fuq screen mingħajr ma tinħadem fiżikament bl-idej. Qed taraħ irid jintroduċi ħafna terminoloġija minn barra u jħallija hekk. Ikompli l-istampar offset fuq magni web fed għamel possibli il-ġbit ta' 200 faxxiklu berba kuluri f'minuta. All right, qed jispjega l-affarijiet kif huma, però innota terminoloġija li kellu bżonn. Hija terminoloġija li llum il-ġunata insibuha fid-desktop publishing ukoll. Jifieri kull min għandu dik l-idea xi ħaġa ta' kif jaħdem id-desktop publishing jista' jifhem ħafna minn di. Fl-istampar tal-ktieb Viktor Fenek kellu bżonnu da. Right? U hekk ikun ħaddima uża iktar il-qudiem idaħħal l-electronic highway, information super highway, cyberspace, dawna huma kunċetti ġodda u allura jitolbu terminoloġija ukoll ġdida. Issa issa tagħmel toħloq il-ġdid mir-riżorsi li għandek jew timporta. It-tendenza tagħna l-Maltin hija li aħna nimportaw mill-Ingliż. Dawn huma ftit mill-affarijiet li kullana qed tagħmel. Però hemm ukoll issa għaliex meta inti tiġi biex tħaddem lingwa fuq suġġett lill-kittieb tipprova timbuttaħ biex isib lingwa. Per eżempju, għandna ħaġa li hija komuni ħafna f'Malta. X'inhi? Il-baħar. U kulħadd jaf li l-baħar anqal il-mewġ. U kulħadd jaf x'inhi mewġa. Imma kulħadd jaf jispjega mewġa Maltija. U l-kullana sfurzat lill-kittieb. Għaliex kellu bżonn moment minnhom illi jiddeskrivi il-mewġa Maltija, qed nirreferi għal professur Poulin, meta kiteb xhur biċċiet u opri tal-baħar, għaliex beda jara illi l-karatteristiċi tal-mewġ Malti kien qiegħed jaffettwa l-istruttura tal-qoxra illi l-bniedem rid jibni. U allura fil-ktieb tiegħu insibu deskrizzjonijiet tal-mewġ Malti. Ħanaqra biċċiet minnha li. Issa dina fil-fatt hawnhekk min tista' ssib ebda lingwa speċjali kif sibna s'issa. Hija lingwa Maltija użata b'mod speċjali għaliex din il-lingwa qatt ma tħadmet għal deskrizzjoni teknoloġika. Deskrizzjoni li ġejja hija deskrizzjoni teknoloġika ta' mewġa Maltija. Ġifieri hawnhekk għandna lingwa ta' tifsir teknoloġiku. Rieħ kontinwu, jgħidilna professur Pulea. Rieħ kontinwu fit-tul u mhux turbulenti għajjen fil-baħar mewġa twila li l-Malti jisej jaħlu imbatt. Waqt li rieħ turbulenti fil-qosor jifforma mewġa qasira u għolja ferm. Ikompli jgħid imbagħad kemm isibuha diffiċli ċerti bastimenti hum riekeb illi ma jifmux din il-mewġa sewwa. 10 żgħira f'wiċċ mewġ qasir wali toffri diffikultajiet kbar għar-raġuni li 10 tal-baħar Maltija hija normalment ħafna iqsar mill-mewġa u ħafna diffikultajiet ikunu mistennija. Għalhekk, issa hawnhekk ġejja d-deskrizzjoni li qed tagħti tifsir teknoloġiku. Kull ħofra quċċata fuq xi titkellem. Għadu sejjer. Kull ħofra quċċata tal-mewġa, mela inti titimmaġina l-ħofra tal-mewġa, normalment ħofra aħna konnu nużawha xi ħaġa fl-art, alright? Quċċata wkoll. Kull ħofra quċċata tal-mewġa tniżżel u terfa, tobrom u ddawwar, tmejjel u x-xaqleb, taqleb u ġenneb dak kollu li jkun hemm fiha. Immaġina din il-karatteristika tal-mewġa Maltija kif qiegħda tilab b'din id-dajsa. Temna? U jibqa sejjer b'ħafna deskrizzjonijiet hekk. Jiġifieri hawnhekk aħna għandna xi ħaġa li hija speċjalizzata għaliex is-suġġett tal-ktieb ġala tkun speċjalizzata fid-deskrizzjoni tagħha. Mbagħad il-kullana titkellem fuq affarijiet oħrajn li jaslu biex ikunu speċjalizzati bħala irbit ma' suġġett. Per eżempju, jekk aħna nieħdu l-opra, l-istorja tal-opra f'Malta li kiteb Alfred Miceli, sorry. Hawnhekk kienna rruxma ta' kliem il-lisra jintuża għaliex. Għaliex it-tradizzjoni tal-opra f'Malta hija tradizzjoni daqsxejn twila, mhux ħażin. Ħafna minna l-opra kienet naturalment titfisser bit-Taljan. Però l-Malti mbagħad kien jaddatta għalih. U allura meta Miceli ġie biex jikteb l-istorja tal-opra bil-Malti, il-lingwa saba hemmhekk kull ma ried jistandardizza. Per eżempju, ħanaqra silta minn dal-ktieb. L-impressario, diġa għandek l-impressario, minnu, huwa tekniku. L-impressario, skrittura lil-G. Lebrun. Ara, skrittura. Normalment skrittura aħna nużawha bħala noma, hawnhekk qiegħda użata bħala verb. L-impressario, skrittura lil-Brun, bħas-soltu fil-karigi ta' prim violinist u direttur tal-orkestra. Iżda tul l-istaġun kollu, dan kien assenti mit-teatru u minn floku der l-impressarju n-nifsu. Iktar il-qoddim. L-apertura, issa hawnhekk qed juża l-apertura fil-sens tal-opra. Maħna sibna l-apertura anka fil-Molluska. Tara, imma affarijiet differenti. L-apertura saret nhar il-Ħamis l-ewwel ta' Ottubru, eċetera, eċetera. Tara ġifieri jista' jkollok kelma li tintuża f'iktar minn qasam differenti. L-aħħar punt li xtaqt insemmi huwa uniku għaliex, għaliex, meta jien kontent nitkellem illi li xoħud minn daw l-awturi kellhom joħolqu l-lingwa, letteralment kellhom joħolqu mir-riżorsi tal-Malti, bħal ma għamel Joe Tonna, l-professur Tonna, fil-ktieb tal-arkitettura f'Malta, meta ġi biex jispjega l-arkitettura kif żviluppata f'Malta. U dana beda joħloq klim bħal taħjit, per eżempju, taħjit. L-istruttura, it-fassilu l-istruttura taħajt. Taħjit, innotaħ, qed joħloq mir-riżorsi tal-Malti. Żgur illi kellu, għaliex bniedem bħal professur Tonna naħseb seta qabad xi kelma importa, però hawnhekk qabad u ħoloq il-kelma tiegħu mir-riżorsi tal-Malti. Tajjeb ħafna, Dr. Briffa, hemmhekk temmejna dan l-aħħar programm minn din it-tielet sensiela ta' kullana kulturali. Jiena ovvjament nirringrazzjak li kont magħna tal-kontribut tiegħek f'din is-sensiela u forsi ikonna ċans nerġgħu nintaqgħu f'aktar programmi fil-futur. Nirringrazzjak. Jiena Slim Buħaġar minn Campus FM flimkien ma' Dr. Charles Briffa, insalmilkom.